Możesz robić czy uprawiać sen. Możesz robić obiad i wycinanki też, ale jest jedna taka rzecz: salta nie robi się, tylko ostro nakurwia się! Nakurwiaj salto! Nakurwiaj salto! Nakurwiaj salto! Nakurwiaj salto! Nie nudzisz się lub w szkole znowu nic nie dzieje się. Zostaw nadzieję i rozejrzyj się. Podnieś wysoko ręce tak jak ja. Podążaj za mną, rób to co ja. Co? Na kurwę salto! Na kurwę salto! Na kurwę salto! Na kurwę salto! Morał tej historii jest krótki, ale niektórym dobrze znany. Bez dobrej rozgrzewki salt nie nakurwiamy! Nakurwiaj salto! Nakurwiaj salto!